гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача 55 гадоў на хвалі «Свабоды». Сёння пра 1987, 88 і 89 гады ў гісторыі нашага радыё. Гэтая перадача адразу пасля абвесткі. Дом літаратара. Літаратурны агляд. Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце «свабода.орг». Новы выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. У ім, сярод іншага, прагучыць гутарка з Рыгорам Барадуліным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». З гэтай нагоды мы паўтараем серыю перадачаў «На хвалі свабоды», якая ўпершыню выйшла ў эфір да нашага 50-годдзя. У перадачы гучаць галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёння Сергій Шупа расказвае пра 1987, 88 і 89 гады. 1987 год. У Савецкім Саюзе працягваюцца небывалыя ідэалагічныя перамены. Пачынаюць друкавацца забароненыя раней аўтары і творы, перадусім расейскія: Пастэрнак, Гумілёў, Мандельштам, Набокаў. Ды незабароненыя аўтары Айтматаў, Астафіў, Рыбакоў ды іншыя друкуюць творы, якія выклікаюць шырокі грамадскі розгалас. Сапраўдны бум перажываюць так званыя тоўстыя літаратурныя часапісы, дзе з'яўляюцца найперш толькі што дазволеныя творы. У Беларусі да адкрытай ідэалагічнай рэабілітацыі так званых буржуазных нацыяналістаў справа яшчэ не даходзіць, аднак імёны братоў Луцкевічаў, Ластоўскага, Лёсіка ды іншых пачынаюць усё часцей згадвацца на старонках друку ў больш-менш неўтральным кантэксце. Нелегальны друк яшчэ не разгарнуўся на поўніцу, па руках у моладзевых і акадэмічных колах ходзяць асобнікі самвыдавецкага часапіса «Бурачок». У ліме з'яўляецца артыкул Кастуся Тарасава «Закон і вакол закону» пра стан беларускай мовы ў школе і грамадстве. Артыкул выклікае шырокі розгалас і дыскусію. Упершыню адоленае шматгадовае савецкае табу на гэтую тэму. Урэшце, ў канцы году на «Дзяды» адбываецца адна з першых публічных апазыцыйных акцыяў. Сябры літаратурнага нефармальнага аб'яднання «Тутэйшыя» ладзяць каля помніка Янку Купалу мітынг, дзе публічна гаворыцца пра сталінскі генацыд у дачыненні да беларускай культуры і зачытваецца спіс знішчаных беларускіх пісьменнікаў. Афіцыйны друк абрынуўся на ўдзельнікаў мітынгу з рэзкай крытыкай, але гэта быў толькі пачатак. Тым часам «Радыё Свабода» надалей заставалася варожай радыёстанцыяй, няшчадна глушанай савецкімі спецслужбамі. Госць нашай сённяшняй перадачы – яшчэ адзін даўні і сталы слухач нашага радыё – філёзаф Алесь Антіпенка. Для Алеся характэрныя шумы кароткіх хваляў – это гук, знаёмы яшчэ з дзяцінства. История моего дзяцінства, можна сказаць, пасля знакамітага развінчання культа асобы, мой бацька, у біяграфіі якога былі падставы цікавіцца жыццём на больш шырокіх абсягах, чымсьці паводле той афіцыйнай версіі жыцця, якое прапаноўвала камуністычная партыя, як толькі з'явіліся першыя сапраўдныя ўжо лямпавыя прыймачы кароткімі хвалямі, набыў такі вялікі прыймач, які ў тыя часы называўся радыёвай. І кожны вечар, калі я ўжо ў старэйшых класах рабіў і рыхтаваўся я да уроку, пад розныя галасы. Там была не толькі «Радыё Свабода», беларуская служба, але бацька слухаў «Голос Амерыкі», «Дойчэ Вэле», «Бі-бі-сі». Ну і безумоўна, што у шэрагу гэтых замежных галасоў была і беларуская служба «Радыё Свабода». Так што маё дзяцінства і, што я дакладна памятаю, падзеі ў Чэхаславаччыне – усё гэта асвятлялася ў маёй свядомасці не толькі савецкімі газетамі, але і замежнымі радыё. Ясна, што тое было такой завядзёнкай у нас у сям'і. Для мяне гэта было проста працягам таго, што адбывалася ў сям'і, і я проста слухаў радыё з таго часу і, напэўна, з гэтай звычкі меў і да гэтага часу маю вялікі сантымент да розных прыймачоў, якія маюць кароткія хвалі. І як толькі пачаў зарабляць грошы, то час ад часу купляў сабе нейкі прыймач кароткімі хвалямі, каб слухаць у тым ліку і французскае радыё, і «Голос Америки», але ўжо тады пазней на французскай і адпаведна ангельскай мовах. Так што я вот лічу кропкай адліку майго такога, скажам, стажу, ініцыятарам якога не быў я сам, 68-й год, бо тады сапраўды я вельмі уважліва і зацікаўлена слухаў, што ж адбывалася ў Чэхаславаччыне. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце карэспандэнцыю з Нью-Йорку, дзе згадваецца адзначэнне суполкай тутэйшае дзядоў у лістападзе 87-го году ў парку Янкі Купалы. Перадаём цяпер нататку Арсеня Загорнага пра падзею ў Мінску ля помніка Янкі Купалу, якую апісала газета «Савецкая Беларусія» за 17 і 18 лістапада. Пра палітычны мітінг, які адбыўся ў лістападзе каля помніка Янку Купалу, падалі некаторыя еўрапейскія газеты. Гэтак, 4 італьянскія газеты: «Аванти», «Ля Рэпубліка», «Іль Джорнале» і «Камуністычная Уніта», усе за 21 лістапада, паінфармавалі сваіх чытачоў, што ў беларускай сталіцы Мінску адбылася антысталінская маніфестацыя, што маладзежны клуб «Тутэйшыя» арганізаваў каля помніка літаратурнаму нацыянальнаму класіку Янку Купалу свята памяці пращураў, на якое зайшлося каля 200 асобаў, ды што ў часе гэтай урачыстасці выступілі прамоўцы з асуджэннем сталінскіх рэпрэсіяў і палітыкі генацыду ў савецкай Беларусі 1930-мі гадамі, што на мітінгу выказваліся дамаганні запоўніць белыя плямы беларускай мінуўшчыны. Газета «Кампартіі Італіі» «Уніта» сваё паведамленне пра мінскую падзею закончыла спасылкай на газету «Савецкая Беларусія» аб тым, што не ўсе сталінскія калабаранты былі злачынцамі. Гэты пераказаны газетай «Уніта» аргумент газеты «Савецкая Беларусія», што не ўсе сталінскія калабаранты былі злачынцамі, пэўна ж, аніяк не здымае з парадку дня актуальнасці самога пытання, цяпер нават завойстранага увагай, якую звярнулі на яго замежныя органы друку. Вы слухалі нататку Арсеня Загорнага пра падзеі ў Мінску ля помніка Янкі Купалы, якую апісала газета «Савецкая Беларусія» за 17-18 лістапада. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1988 у гісторыі беларускай службы радыё «Свабода». 1988 год. Працэс пераменаў у Савецкім Саюзе перайшоў у фазу, калі яго ініцыятары на чале з Гарбачовым паступова пачалі страчваць кантроль над сітуацыяй. Падзеі пачалі развівацца хутка і непрадказальна. У чэрвені 19-я партканферэнцыя прымае рэзалюцыю аб галоснасці. Поўную хадою ідзе працэс стварэння ініцыятыўных групаў у падтрымку перабудовы народных фронтоў, іншых недзяржаўных і непартыйных арганізацыяў. Як толькі пачаліся працэсы дэмакратызацыі, а кантроль партыі знізіўся, выявіліся шматлікія схаваныя дагэтуль міжэтнічныя супярэчнасці. Пачаўся фактычна распад СССР. У Беларусі эфект выбуху бомбы мела публікацыя 3 чэрвеня 88 году ў тыднёвіку літаратуры і мастацтва артыкулу Зянона Пазняка Яўгена Шмагалёва «Курапаты. Дарога смерці». Неўзабаве ў Курапатах збіраецца першы масавы мітынг з удзелам тысячаў людзей, прысвечаны ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў. Выспяванне новых палітычных сілаў адбываецца да восені. 19 кастрычніка ў Доме кіно ў Менску збіраецца устаноўчы сход беларускага грамадскага гісторыка-асветніцкага таварыства памяці ахвяраў сталінізму «Мартыралёх Беларусі». Падчас гэтага сходу, нечакана для шмат каго з ягоных удзельнікаў, ствараецца арганізацыйны камітэт Беларускага народнага фронту. Групы падтрымкі БНФ узнікаюць па ўсёй краіне. 30 кастрычніка адбываецца першая спроба сілаў і першае адкрытае супрацьстаянне. Аддзелы міліцыі і ўнутраных войскаў разганяюць дубінкамі, слізацечнымі газамі і вадамётнай тэхнікай шматтысячны мітынг рэквіем памяці дзяды на маскоўскіх могілках і ў Курапатах. У Беларусі пачаўся адлік новага палітычнага часу. Бурлівыя працэсы, што адбываліся ў Савецкім Саюзе, спрычыніліся да падзеі, якую бадай што можна назваць самай эпахальнай у гісторыі нашага радыё. Адбылося гэта ў ноч з 30 лістапада на 1 снежня 1988 году. Советский Союз прекратил глушение передач радиостанции «Свобода». Прекращено также глушение передач радиостанции «Свободная Европа» на Прибалтийские республики. Глушение было прекращено Советским Союзом впервые за всю историю существования этих двух радиостанций. Согласно данным службы технического контроля, в Мюнхенской штаб-квартире «Радио Свобода» и «Свободная Европа» глушение передач «Свободы» на русском, украинском и белорусском языках прекратилось вчера вечером в 21 час по среднеевропейскому времени и с тех пор больше не возобновилось. Это был фрагмент выпуску новинок российской службы нашего радио раницей после спынения глушения. От того часу и догэтуль программы усіх службаў Радио Свобода и Радио Свободная Европа больше не глушились уже николи. Советские слухачи развитались со знакомым десятигоддзями гуком глушилок. Сегодня у передачах нашего циклу мы чуем его апошний раз. Сёння госць нашай перадачы – даследнік практыкі глушэння радыёпраграмаў у свеце, аўтар кнігі «Радыёцэнзура», каардынатар праекту радыёстанцыі «Радыё Балтыйскія хвалі» Рымантас Плейкіс. Я вельмі рады, што ваш цыкл перадачаў пра гісторыю радыё ўжо дайшоў да 1988-га. Сапраўды, гэта быў незвычайны год. Я асабіста слухаў кароткахвалевыя радыёстанцыі з розных краінаў ад 1972-га, і маё вуха ўжо добра было прызвычайнае да нялюдскага гуду, які суправаджаў большыню заходніх радыёперадач. Гэта было савецкае глушэнне, практычна гэта была радыёцэнзура. Ну і вось я і дагэтуль цудоўна памятаю, як у 88 годзе, мабыць, гэта было ўжо 1 снежня, глушэнне было спыненае напярэдадні, позна ўвечары, а 12 гадзіне ночы паводле маскоўскага часу з 31 лістапада на 1 снежня, здаецца. І вось наступным ранкам, а я ў тым часе жыў у Вільні, у мікрараёне Шашкіні, я меў добры радыёпрыймач, прафесійны, ён называўся «Волна К», і быў устаноўлены ў цёмным або цешчаным пакойчыку двухпакаёвай кватэры. Уключаю гэты прыймач, каб паслухаць ранішнія навіны, і знаходжу нечакана чыстай, цудоўнай чутнасці сігнал «Радыё Свабода» на расейскай мове. Я найчасцей слухаў гэтую радыёстанцыю. І сапраўды, ўражанне было вялікае, бо чутнасць была выдатная, ніякага глушэння. Ну, так і раней бывала, часам дзеля тэхнічных праблем, або дзеля умоваў пашырэння радыёхваляў, часам і раней розныя станцыі былі чуваць зусім някепска. Але ў мяне ўзнікла падазрэнне. Я пакруціў ручку, праверыў іншую частату, і зноў Радыё Свабода гучыць цудоўна, чыста. Яшчэ адна, другая частата, гэта было вялікае ўражанне. І ўжо ў той самы момант можна было падазраваць, што магчыма глушэнне было спыненае. Канчаткова спыненае глушэнне ўсіх заходніх радыёстанцыяў, якія вяшчалі на Савецкі Саюз. А зараз зноў наш архіў. Слухаем каментар Арсенія Загорнага з праграмы 1988 году. Прапануем цяпер вашай увазе нататку Арсенія Загорнага пра лінгвістычны застой у галіне выдавання педагагічнай літаратуры ў Беларусі. Для мікрафону аўтар. Выказванне генеральнага сакратара Гарбачова на недаўнай сустрэчы з рэдактарамі галоўных органаў друку аб тым, што не ўсе яшчэ газеты і часапісы ўключыліся ў працэс перабудовы, у беларускай ССР найбольш бадай датычыцца да настаўніцкай газеты і да выдавецтваў рэспублікі. Гэтак настаўніцкая газета і далей, а ніяк не трывожыцца тым, што ідзе абкраданне з роднае мовы і беларускіх педагогаў, і беларускіх вучняў. Катастрафальны стан беларускай мовы, блізу поўная адсутнасць роднага слова з настаўніцкіх пакояў і дырэктарскіх кабінетаў, таксама не турбуе настаўніцкую газету. Газета робіць выгляд, што руска-беларускі білінгвізм, які кульгае на беларускую нагу, это з'ява зусім нармальная. Рэдакцыя газеты, ейныя супрацоўнікі-педагогі уважають, відаць, так само за нормальную з'яву, что и педагогічная література іде до їх ад видавецтва у республіки у русской мове. Вось нумар наставніцкай газеты за 23-го минулого месяца. Рубрика «Пропануюць видавецтвы», видавецтвы БССР. У спісе названая 21 книга. З їх по-беларуску только две, менш як 10%. У республіцы беларускае жыхарства, якое складае 80%. Названая ў настаўніцкай газеце 21 кніжка, гэта выданні апошніх месяцаў 87 году, ад верасня па лістапад. Значыцца, тая просьба ў кіраўнічыя органы рэспублікі і да самога генеральнага сакратара Гарбачова, просьба ад 28 дзеячоў беларускай культуры, у тым ліку акадэмікаў і народных пісьменнікаў Беларусі, каб лік выдаваных у Беларусі кнігаў адпавядаў прапарцыянальна колькасці беларускага жыхарства, засталася непачутай, зігнараванай. Настаўнікаў і вучняў і надалей завальваюць расейскамоўнай літаратурай. Нават у тых выпадках, калі настаўніку падаюцца матэрыялы для дзіцячых гульняў. Дзе ж тут тое хвалёнае савецкае двумоўе? Дзе пашана да нацыянальнай мовы рэспублікі партызанкі, што кожнага свайго чацвёртага жыхара аддала ў змаганні быццам бы за справядлівасць, роўнасць, дружбу народаў? Галоснасць на Беларусі сёння кульгае, як кульгае і тое расейска-беларускае двумоўе. І цікава, як жа доўга будзе трываць гэты ненармальны і абразлівы для беларускага народу стан рэчаў у галіне асветы і выдавецтва. Як доўга настаўніцкая газета будзе сляпая да відавочнага факту дыскрымінацыі? Вы слухалі нататку Арсеня Загорнага пра старыя застойныя парадкі ў галіне выдавання педагагічнай літаратуры ў Беларусі. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У турме на Валадарскага ў Менску 86-ты дзень трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Святлана Бароўская адмовілася каментаваць у інтэрв'ю Свабодзе звесткі аб выстаўленні Аўтуховіча абвінавачання ў тэрарызме. 15 гадоў таму, 10 ліпеня 1994 году Александр Лукашенко стаў прэзідэнтам Беларусі. Ён перамог Вячаслава Кебіча. Да сёлетняга жніва шэраг гаспадарак Гомельскай вобласці закупілі 30 камбайнаў Акрус 530 вытворчасці расійскай кампаніі Ростсельмаш. Сёння ў Віцебску адкрываецца 18-ты міжнародны фестываль «Славянскі базар». Маці пераможцы Еўрабачання 2009 Александра Рыбака Наталля назвала нонсенсам спіс патрабаванняў, нібыта выстаўлены яе сынам да арганізатараў фестывалю. А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Ля мікрафона Сергей Шупа. 1989 год. Пачаўся масавы абвал камуністычнай сістэмы. У большыні краінаў гэтак званага сацыялістычнага лягеру старое камуністычнае кіраўніцтва было адхіленае ад улады, дзе ціха і аксамітна, а дзе і гвалтоўна ды крывава. Хваляванні этнічныя і сацыяльныя пракаціліся і па розных рэгіёнах Савецкага Саюзу. У красавіку аддзелы Тбіліскага гарнізону сапёрнымі лапаткамі разганяюць мірную дэманстрацыю. У траўні ва Узбекістане адбываюцца пагромы турак-месхітынцаў. Летам пачынаюцца страйкі шахцёраў Кузбасу і Пячорскага басейну. Саюз непарушны рэспублік свабодных пачынае распадацца. Першы сігнал гучыць у Літве, тамтейшы Верховны Савет прымае дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Літвы і абвяшчае вяршэнства законаў рэспублікі над саюзнымі. У гэтую пару сапраўдны бум перажываюць сродкі масавай інфармацыі. Савецкія грамадзяне запоем чытаюць газеты і часапісы, дзе пачынаюць друкавацца неверагодныя рэчы, глядзяць тэлевізію, дзе паказваюць жывую трансляцыю з'езду народных дэпутатаў з Масквы і, вядома ж, слухаюць радыё у чыстым, незасмечаным савецкімі глушылкамі эфіры. Беларуская служба Радыё Свабода спрабуе прыстасоўвацца да новых інфармацыйных умоваў. Яшчэ ў снежні папярэдняга году, пасля адмены глушэння, адбылося абнаўленне музычных заставак ды іншых элементаў гукавога афармлення. На пачатку праграмы пачалі падаваць змест таго, што можна будзе пачуць на працягу гадзіны. Гэтак слухаць свабоду стала прыемней і зручней. Пра іншыя навінкі ў працы беларускай свабоды мы яшчэ пагаворым пазней, а зараз я вітаю ў нашай перадачы чарговага госця, які пачаў працаваць у Мюнхене ў 1989 годзе. Я даю слова Вячку Станкевічу, які ў 91-98 годах быў дырэктарам беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Ну, пасля амаль 30 гадоў працы як інжынер прыйшла магчымасць выкарыстаць такую нагоду, як ранняя пенсія. Гэта значыць чалавек, які мае 55 гадоў, які працаваў дастаткова доўга ў дадзенай кампаніі, мае права выйсці на раннюю пенсію і атрымоўваць зменшаную, але ўсё-такі пенсію. Но я б палічыў, што гэта вартасным для таго, каб заняцца нечым, што было б і больш асабіста вартасна, і таксама меў большую вартасць для беларускай справы. Ну, так я падаў заяву на працу ў Радіо Свабода. Там якраз у беларускай службе не было месца. Так мне параілі, каб згадзіцца працаваць у аналітычным аддзеле, дзе рабілася праслухоўванне ўжо прапушчаных праграмаў, каб удакладніць якасць, некаторыя прынцыпы радыёвяшчання і так далей. Так, там я займаўся больш не паўгоду, і тады Паўлюк Урбан, гісторык, пайшоў на пенсію ў 89-м годзе. Я тады змог перайсці ў беларускую службу. Беларуская служба тады складалася з толькі 6 чалавек у Мюнхене. Гэта былі людзі, якія там некаторыя былі амаль што з самага пачатку. Юрка Сінькоўскі, які быў дырэктарам службы, ён там быў ужо больш як 30 гадоў. Разам з ім быў таксама Володзя Свірка, адзін з першых супрацоўнікаў. Паўлюк Урбан прыйшоў у той час, як інстытут вывучэння СССР, які я сам быў у Мюнхене, быў закрыты. Ён тады перайшоў у службу. Таксама прыйшла пазней Ларыса Урбан. І ўжо з іншых краінаў, напрыклад, праз ізраільскія візы, прыйшла Ася Левіна, та Ася Інацёнак у эфіры, Васіль Фрэдкін, Васіль Крупскі у эфіры, таксама чалавек, які прудовы час жыў у Німеччыне, Антон Гаеўскі. Ну і ў Нью-Йорку былі Запруднік і Адам Акуліч, іхнія псевдонімы Арсень Загорны і Алес Васілеус. Вялікі ўклад у праграму рабіў з Іспаніі, бо ён там тады жыў, Віктор Сінкевіч. Это шмат каму вядомы Язэп Барэйка. А зараз аўтэнтычны эфір 1989 году. Гучыць фрагмент першага ў гісторыі нашага радыё інтэрв'ю з суразмоўнікамі ў Менску. Гэтая падзея была нагэтулькі ўнікальная, што, нягледзячы на надзвычай нізкую якасць запісу, інтэрв'ю ўсё ж выйшла ў эфір. Адбылося гэта 15 лютага 1989 году. Магчыма, вас, паважаныя слухачы, цікавяць некаторыя дэталі, звязаныя з працэсам рэалізацыі ў рэспубліцы планаў перабудовы. Якія цяжкасці сустракаюцца на яе шляху, якія праблемы трэба вырашыць, каб вывесці нацыянальную свядомасць народу з працяглага ступару. Для таго, каб адказаць на гэтае пытанне, наш супрацоўнік Васіль Крупскі звязаўся з рэдакцыяй газеты «Знамя юнасці». У тэлефонным інтэрв'ю ўдзельнічаюць супрацоўнікі газеты Юры Смірнов і Алесь Ліпай. Мы просім прабачэння за тэхнічныя памехі, якія ўзніклі не па нашай віне. Уключаю стужку. Как вы оцениваете теперешнее положение белорусского языка? Каковы перспективы возрождения языка? Мне кажется, это очень длительная работа, потому что какими-то административными мерами тут вопрос не решишь. Должен вот слой культуры нарабатываться годами, десятилетиями, понимаете? Есть и такие высказывания в пользу введения государственности языка. Да, мы знаем, мы знакомы с ними. Вот у нас скоро будет в газете один материал по вопросам белорусизации, а потом планируется другое. Какие конкретные меры сейчас принимаются для возрождения белорусского языка? Ведь фактически республика остается без своих корней. Я был этому свидетелем, когда жил в Беларуси, потому что, в общем-то, 90% студентов журфака по-белорусски не говорили. Это совершенно кошмарное явление. Что делается для того, чтобы дать этому явлению задний ход? Принята программа белорусизации, вы об этом знаете. Конечно. Знакомы с этой программой? Да-да. То, что делается снизу, вы тоже, наверное, знакомы, это деятельность неформальных объединений. Да, конечно. Это публикация в прошлом году в Лиме наших публицистов и деятелей культуры о том, что необходимо вернуться к орфографии до 1933 года. Есть ли возможность, что когда-либо газета «Знамя юности» заговорит по-белорусски? Ведь вы, ратуя за белорусский язык... Насколько вы заметили, я этого хотел бы. Вы хотели бы это. Согласны ли вы учить белорусский язык и переходить на него? Я белорусский язык знаю. Размовляете по-белорусски? Так. О, цудовно. Чому ж мы не почали одразу? Ну, я не веду, что вы размовляете по-белорусски. Ну, зрозумело. Я народился у Витебской области, где родная мова белорусская. Ну, я у Менской. У Менской, так? Да. Вы вымовляете Менская в область. Ну, могу вымовлять и у новой Минской. Я прихильник, до речи, первого, Менской. Я тут же, откуда родом, Тишкогарда. Я снова повторю питание. Чи махчима, на вашу думку, изоляция у Украины и Беларуси от духа Прибалтики? От духа демократизации? Так. Громадства? Так. Нет. Изоляция Беларуси и Украины от духа демократизации, что проходит по всей Украине, не махчима. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки истории Белорусской службы Радио Свобода». Завтра слухайте оповедание про годы от 1980 до 1982. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!